بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد. بعدكم حميد الله تبارك وتعالى وكم صليا ووجنكم تكيا سلام ورمتون صلى الله عليه وسلم. زيارة هي يا مزينو وليتك يا دار السلام، وكيو وليتك يا مرغورو ولوزيتو المسلمون السلفيون. نقوى tulipata maombi kwa muda mrefu kutoka kwa Ustadh Al-Amin wafakahu Allahu Ta'ala juu ya kuja kuwatendelea ndugu zetu wa Bagamoyo, lakini Allah tabarak wa ta'ala hakukadiria kwa siku zile, na ametukadiria leo hii tukafika hapa tukiwa ni msafara wa watu sita. Amiri wetu wa safari, mzee wetu Abu Adam Said ibn Maulid Irunga hafidhahu Allahu Ta'ala, ambaye namuona kulia kwetu hapa. Kadhalika kaka yetu Abu Nasir Muhammad Nasir ambaye yuko kutoka kule. Kadhalika akaitwa Abu Saleh Said Al-Hadrami ambaye tuko naye hapa katikati. Kadhalika Sheikh Abu Zakaria Al-Marwai, كذلك شيخ أبو أنس بلوكا أمبايا ميجميا قد تنبوزه داعي والمسنغوية كسيني، كذلك فاندي زنبقالة دار السلام. زيارة لله وفي الله وديلي الله سبحانه وتعالى كنبشانا ولكزانا نكون سهيانا سبابه وإسلام وفيل موالا باوكا نكون سهيانا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصدق. الله من أعطى قدام زمشه أو أم أعطى قنكات زلاثير أكياتي لي قمب ونال موتي وقناني يغسارة إسبقوا ولا مار مآمن إمان يقوين إيمان يقوم من الله قوة لمولا إيمان يقوم من الله قوة لمكوك كتك أم بجواك كتك إبادزاك كتك السفة نمجناياك كذلك إيمان يقوم من جوية ويقواك هواني ولا أبا ومآمن وكامني بتابه وكامني بتومه وكامين سكو يميشو وكامين قدر وكامين ملايكة وكواويما كالتعقيدة وكونا عقيدة أهل السنة والجماعة أما يدي عقيدة صحيحة يدي عقيدة سليمة وكسما إلا الذين آمنوا هزهم ذي وفي عقيدة عقيدة أهل السنة وعمل الصالحات إلى كسل وسنة زمسون صلى الله عليه وسلم وكون عقيدة سليمة كذلك وكون عبادة أمازو زمفيتا كتك موافقة الشرع كوافكيانا الشريعة وتواصل بالحق وقوى الإيمان والعمل الصالح نحقي وتوصيانا كشكمانا في الهيب تواصوا بالحق وتواصوا بالصدر نتقوى حكي ننزيته حكي إنا إلمية الله تبارك وتعالى كتما وكوسيانا كوى الصبر حكي نتشوم وكوسيانا كوى الصبر حكي نتهمك التجهاد في تنغتقات وكوسيانا كوى الصبر كما لبسما لقمان الحكيم عليه السلام كما بيبتتواكد يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور أيوه متتوانغو أيوه كيانتانغو كيبينز يا بني أنا مويتا كتصغير نتصغير إنما لنغياك ميونغوني مما لنغو يتصغيري تحقيري كدراو na miongoni mwa malengo ya tasghiri kuonyesha mahaba na mapenzi ya bunenye e kijana changu kipenzi nikipendacho simamisha sala amrisha mema kataza maovu kisha akamwambia wasbir ala ma asabak kuwa na subra katika yale ambayo yatakusibu kwa nini kamtaka awe na subra kwa sababu al-amru bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar jihad kuamrisha mema kukataza maovu ni jihad ndio maana akamwambia kuwa na subra juu ya yale ambayo yatakusibu inna dhalika min azmi al-umur na hakika hayo ni katika mambo ambayo watu wanatakiwa waendee na wayaazimie illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa qawsiyana kushikamana na haqqi wa tawasaw bis sabri na wa qawsiyana kushikamana na subra. Na dini yetu hii ni nasaha kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi aliyotaja Imam Muslim rahimahullahu taala kutoka kwa Abu Ruqayya Tamim ibn Awsi ad-Dari radiyallahu anhu ad-dinu an-nasiha ad-dinu an-nasiha ad-dinu an-nasiha qulna liman ya rasulullah qala lillahi wa likitabihi wa lirasulihi ولأئمة المسلمين وعامتهم نحديث مشهور تتسيسي ولله الحمد كل زيارة يتنى نصاحة وكمشانة وإلكزانة أصحصة هو نصاحة نلنغة يعني مانبو أمار إما يبي كثير ما لفلان انتو هنا سهيوة فهاي أو قتبية أمار قام بيقناه لفلان أنا نسهيوة فهيو kama walipokuwa wanakuja maswahaba kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam Mtume anawanasih kwa mujibu wa yale ambayo anaona nayo ya Rasulullah nini man naja mfano katika hadithi ya Imam Tirmidhi hadithi ya sahaba Ukba man naja Mtume anamwambia alayhi salatu wasalam imsika alayka lisanak waliyasaka baituka wabki ala khati'atik kamuusia kwa mujibu wa yale anayojua kwake mwingine anakuja يا رسول الله اوصني نوصيه اكامبيا لا تغضب نوصيه لا تغضب فرد لمرارا قال لا تغضب استسرك استسرك استسرك كل نصيحه هولمغوا ويله امباي انا اندانا انا نصيحه هيو في الوقت هو وكاتكا مزينجرا هاي ما بلا شك كاتكا اللي امبو كاما يا متكوازا كاتكا مجي ويتو هو و بغامولو ni kudhihiri firqa min firqi ad-dalala kundi potovu miongoni mwa makundi watu wa potovu ambalo halikuanza hapa wala halikuanza mjini wala halikuanza wapi yametoka mbali kundi haya kundi la at-takfir wal hijra kundi la at-takfir wal hijra kujibadilisha badilisha majina wakajiita at-takfir wal hijra wakajiita al-wala wal bara kama ambavyo kama tumesikia kutoka kwa baadhi ya wanafunzi wetu kwamba liko kule linajiita alwala walbara wote hawa fikra zao ni moja kuwakufurisha Uislamu na hili kundi la at-takfir walhijra limeanza kule Misri kwa watu waliotiwa korokoroni waliotiwa jela wakawa wanateswa na kuadhibiwa mwaka 1965 katika kipindi cha Jamali Abdel Nasser huko liko kulipoanza kulihili fikra hizi zilianzia kule, wakawa wanawakufurisha watawala wale kama ni makafir. Kadhalika wanawakufurisha wale wanawazuoni ambao wamenyamaza kimya, hawakemei kwenye mimbari, hawakemei kuwasogoma watawala kama wanapofanya baadhi ya watu at-takfiriyun, wanawakufurisha watu juu ya mimbar. Kwa hiyo kwa kuwa wamenyamaza kimya, na wao pia ni makafir, wao pia ni makafir. Wakaenda wakapisuka mipaka, kila Muislamu atakayetenda dhambi, kila Muislamu atakayetenda dhambi kubwa, akaendelea na dhambi hilo, kwa wao pia akawa ni kafir. Wakawa wanawatoa mabinti kutoka kwa waume zao, wakawa wanaharamisha kununua nyama za mabuchani, wakawa wanaharamisha kutaamaliana katika imma kutaamaliana na serikali ambayo haihukumu kupitia hukumu isiyokuwa ya Allah subhanahu wa ta'ala, hawahukumu kupitia hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wakawa wanawakufurisha hao na wale wote ambao kama wanasapoti hao, kwamba hao kwa wao ni makufar, ni makafiri, na inabidi ili akitaka mtu aingie katika Uislamu wa kweli asilimishwe upya. Ikatokea baada ya maeneo watu wanasilimishwa upya, watu wanasilimishwa upya. Bali tukapata baadhi ya maneno kwamba sio hilo tu, wanaonekana baadhi ya maeneo watu wanaozeshwa upya, kwamba ndoa zao hazikuchungwa misingi ya kisharia. Kwa hiyo mtu kwamba alikuwa katika ndoa miaka 30, miaka 60, miaka mingapi, muda wa kuwa aliozeshwa na ambaye kwamba hayuko katika akida ya watu hawa, wanahesabu kwamba ndoa yake ile ni feki, ndoa yake imeharibika, na kwamba wanahesabika bado wanazini. Ili wasiwe katika hali hiyo, basi wafanye tajdid aqli nikah, ikawa zinafanyiwa tajdid, ndoa zinafanyiwa tajdid, marekebisho, watu wanaozeshwa upya. Haya yametokea kwa kuwa akida watu kama hawa, hii ndio au huu ndio mrembo wao. Kwa tukaonelea katika muda huu mfupi wa baada ya asri mpaka kubaila al-maghrib, kuzungumza yale ambayo wanayataja ahlul ilm kutoka katika sharia juu ya masala ya takfiri, kukufurisha. Sababu katika aqida ya sunna wal jamaa hawamkufurishi muislamu yoyote kwa dhambi ambayo amelifanya muda wa kuwa hajalihalalisha dhambi hilo. Hawamkufurishi muislamu yoyote kwa dhambi ambayo amelifanya muda wa kuwa hajahalalisha dhambi hilo. Na haya maneno hayako kwa ujumla wake, katika yale ambayo tutasoma pia tutasoma vizuizi ambavyo vinamzuilia muislamu kukufurishwa, kwamba hivi tupatikana haifai kumkufurisha muislamu. Kadhalika shurut za takfir, na katika yale ambayo anataja ahlul ilm. Kwanza tuelewe kwamba kumhukumu mtu kuwa ni kafir au ni fasik, hilo halipo kwetu sisi, kwamba kila mmoja anayo mamlaka, anao uwezo wa kumkufurisha amtakaye, kumfasikisha amtakaye, kwa jambo lolote ambalo limetokea baina yake na yeye. Sharia ya Allah tabaraka wa taala haijaweka upenyu huu kwa kila mtu, kwamba kila mtu ana uwezo wa kumkufurisha yule ambaye anamtaka. Bali suala la kumkufurisha muislamu, suala hili wanasema ahlul ilm, maradduhu, marejesho yake, ila Allahi wa rasulihi, marejesho yake ni kwa Allah subhanahu wa ta'ala, marejesho yake ni kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kwa hiyo rejesho la takfiri ni kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika ni sunna za mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kwa sababu kumpa mtu hukumu ya kafiri, hili ni katika hukumu za kisharia, hili ni katika hukumu za kisharia ambazo sisi tunarejea katika kitabu cha Mola wetu, kadhalika sunna za mtume wetu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Fala yukaffaru wala yufassaku hatokufurishwa wala hatofisikishwa kwamba huyu ni fasik, ila yule ambaye kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam zimejulisha juu ya ukafiri wake huyo au juu ya ufasiki wake mtu huyo. Wa illa asli kwa kila muislam dhahiru al-adala, ambaye dhahiri yake ni muadilifu, asli ya muislamu huyu ni kubakishwa katika uislamu wake. Katika maneno yanayoelezwa kwa Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu, anasema al-muslimuna udul ba'dhum 'ala ba'd illa majludan fi hajj aw mujarraban 'alayhi shahadatu az-zur. Asli ya waislamu ni waadilifu wao kwa wao, wewe ni muadilifu, mimi ni muadilifu, yule ni muadilifu, asli yetu ni al-adala. Kinyume cha uadilifu ni hali ambayo itajitokeza ya emergency, hala qari'a, kama ambavyo asli yetu ni waislamu, ni watu wa tauhid. Asli ya kuumbwa kwetu ni watu wa tauhid. Shirki tare imejitokeza, lakini asli yetu ni waumini, asli yetu watu wa tauhid. Na hadithi inaelewa kwamba kullu maulud yuladu ala alfitra, hili asli, kila anayezaliwa huzaliwa katika kukubali umbile ambalo linaendana na fitra ya Uislamu. Kila anayezaliwa mpaka mtoto wa kafir leo hii akizaliwa, fa abawahu, wazazi wake wawili, imma yuhawilani au yunasirani, imma wamfanye kuwa ni Yahudi au wamfanye kuwa ni Mkristo, lakini kadhaliwa atuwa ni abdan musliman, mja muislamu. Baba yake huyu mtoto au mama yake amfanye kuwa ni Yahudi au amfanye kuwa ni Mkristo. Kwa nini hakusema Mtume sallallahu alaihi wasallam au yuslimanihi au amfanye kuwa ni Muislamu? Kwa sababu alfitra huwa alislamu, fitra ni Uislamu. Kwa hiyo asli yetu ni tauhid, wa shirku tari, shirki imejitokeza, ni hali ambayo imeingia, ni emergency ambayo imepatikana. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu al-A'raf anasema wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawma al-qiyama inna kunna an hadha ghafilin aw taqulu innama ashraka aba'una min qablu wa kunna dhurriyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'ala al-mubtilun. Kumbuka Muhammad, fali Allah mola wako alipotukua miadi na maagano kutoka kwa wana wa Adam wakiwa ni roho, akachukua maagano na roho zetu, roho yangu ilikuwepo na roho zenu zilikuwepo, akajishuhudisha mimi si mola wenu, roho zote zikasema bala wewe ni mola wetu, na tumelishuhudia hilo. Baada ya kuwa Allah amejishuhudisha nafsi hizi, shahidna, tumeshuhudia hayo kwamba wewe ndiye mola wetu, Allah akasema an taqulu ay alla taqulu, msije mkaja mkasema siku ya kiyama, pale ambapo mtakapokuwa mmekiuka haya ya kunikiri kuwa mimi ndiye mola wenu ambaye ninastahili peke yangu kuabudiwa, mkaviabudu vinginevyo sio kwa mimi, mkavitegemea vinginevyo sio kwa mimi, mkavichinjia vinginevyo sio kwa mimi, mkajiwekea nadhiri vinginevyo sio kwa mimi, msije mkaja mkasema inna kunna an hadha ghafilin, tulikuwa tumeghafilika na haya, tulisahau, tulikuwa kadha. Allah anatahadharisha roho zetu. Au msije mkaja mkanyanga hoja au kasema inama ashraka abauna, hakika si vinginevyo walioanza ushirikina walikuwa ni wazee wetu, sisi tulikuwa ni watoto tu tuliokuja baada yao. Kama kuadhibiwa basi ni hawa ambao wameasis asli hii. Afatuhulikuna bima faala almubtilun, je Allah utatuadhibu kwa yale yaliyofanywa na waharibifu ambao wametutangulia? Kwa asli yetu nini kwa mujibu wa aya tauhid? Asli yetu ni kumwamini Allah kuwa ni rabb na kwamba ibada zote tuzielekeza kwake. Hii ndio asli. Lakini wakatokea wale ambao kwamba wakaja khalif asli hii. Kwa asli yetu sisi ni tauhid, shirki ni tari, kama ambavyo kwamba asli yetu ni al-adala, waumini wote waadilifu, waislamu wote waadilifu, ila yule ambaye tayari ameshajaribiwa adhabu katika adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala. Mathalan, aliiba akakatwa mkono, alizini akapigwa mawe, alizini akapigwa bakora, tayari adhabu ya Allah ilishamshukia kwa makosa yake ambayo yaliharibu sehemu ya uadilifu wake. Majlulan fi haddin au mujarraban alayhi shahadatu zur, au yule ambaye ushuhuda wa kushuhudia uongo jambo hilo lilishatokea kwake, ameharibu sehemu ya uadilifu wake, tutakuwa matumatu na mtu kama huyo. Lakini asli ya Waislamu wote ni waadilifu. Haya ni lazima tuyaelewe katika msingi huu. Kwa hiyo asli kwa Muislamu dhahiri yake ni adala, na abakishwe katika hali yake ya Uislamu, na abakishwe katika hali yake ya uadilifu. Tutambakisha Muislamu katika hali hiyo mpaka pale litakapohakiki jambo ambalo litamtoa katika Uislamu wake huo, au litamtoa katika uadilifu wake huo. Na hili si kwa jengine, ni kwa dalili ambazo zimekuja katika sharia. Asli ya Muislamu tumbakishe katika Uislamu wake, asli ya Muislamu tumbakishe katika uadilifu wake. Hii ndio asli yake. Hatutomtoa katika asli yake kumpeleka kwenye jambo jingine la ufasiki kwa kumharibia uadilifu, au tukampeleka kwenye ukafiri kwa kumharibia Uislamu wake. Hatutomfanya hayo ila baada kuhakiki kisheria yale ambayo yatapelekea sisi kuyasema hayo. Na katika msingi huu ahlul ilmu wanasema wala yajuzu tasahulu, haitofaa mtu kuzembea akawa anatoa maneno kafir. Akuliza tasahul, nilikuwa na tasahul siku hakiki mambo, nilisema tu kwa bahati mbaya. Masala haya hayafai ndani yake tasahul, hayafai ndani yake kubweteka. Kadhalika haifai ndani yake kuzembea kwamba ukawa umetoa hukumu ya usafiri alafu baadaye ukaja kuomba msamaha, jamani sameheni, siku ya soma mambo kwa uhakika nilikuwa sikuzingatia, nilikuwa sijabainikiwa na mambo. Haifai katika masuala haya ya tafsiri, tasahul fi tafsiri shakh kadhalika tasahur fi tafsiqi. Kwa nini? Kwa sababu ndani yake kuna mambo makuu mawili ambayo ni mabaya yatatokea kwa sisi kufanya tasahul. Ukiwa umemkufurisha mtu ikawa ule ukafiri ule mtu pia hanao, bila shaka katika makubwa ambayo tutayapata hapa, sisi tutahesabika kwamba tumemsingizia Allah subhanahu wa ta'ala katika hukumu. Kwa nini tulisema kumkufurisha mtu hilo lipo kwa Allah tabarak wa ta'ala kwenye kitabu chake, hilo lipo kwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika sunna. Kwa hiyo kumkufurisha mtu ile ambayo kwamba ukafiri hanao ni sawa sawa na kumsingizia Allah subhanahu wa ta'ala katika hukumu ile ambayo hakuisema kwa mtu huyo. Kadhalika ndani yake hupatikana kumhukumu aliyehukumiwa kwa wasifu huo ambao yeye yuko mbali nao. tayari umeingia katika matahadharisho ambayo wameyatahadharisha wanawazuoni katika sahihi al-Bukhari nambari 6104 na imekuja katika sahihi ya Imam Muslim nambari ya 60 حديث عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيما اذا كفر الرجل اخاه فيني انت اتكفم كفرشا دغو yake akasema yule kafiri au akasema ya kafir ewe kafiri idha kaffara ar-rajul akhahu pindi pale mtu atakapomkufurisha ndugu yake Muislamu faqad baa biha ahaduhuma litakuwa hilo neno la ukafiri limetukia kwa mmoja wa wawili hao ima awe huyo aliyepewa ukafiri ni haki au si haki na isipokuwa haki katika riwaya nyingine mtu anasema illa raj'at ilayhi isipokuwa hilo neno litamrudia yeye mwenyewe. Kwa ukiwa umemsema fulani kuwa ni kafir na ukamhukumu kuwa ni kafir na mambo yasiwe hivyo hata kama kafanya jambo la kufuru si kila ambaye anafanya jambo la kufuru anakuwa ni kafir, si kila ambaye anafanya jambo la bid'a huambiwa mubtadi. La, lazima vile vizuizi vile vimeondoka kwake, shuruti za kumkufurisha ziwe zimetimia. Kama vizuizi bado anavyo, shuruti zipo lakini hazijatimia au hazipo kabisa, ule ukafiri unarejea kwa aliyemkufurisha mwenzake. Kwa hiyo si masala ya kuzembea haya, mtu akawa anaongea kwa kinywa kipana, ana kufurisha mmoja mmoja, ana kufurisha wawili wawili, anakufurisha dola kwa ujumla wake, kama tulivyosikia baadhi ya majahil wanakufurisha dola ya Kiislamu, dola ya tauhid wa sunna, na wakatoa hukumu kwamba sasa hivi hakuna kwenda hija mfano mpaka uongozi wa ile kingdom ambayo iko kule utakapoondolewa na kupinduliwa. Kwa nini? Kwa sababu wale ni vibaraka wa Marekani, pale kuna ukafiri ndani yake. Kwa hiyo si halali kufanyaje? Si halali kuhiji. Kwa nini? Kuna kufru. Bimaana hatuto kwenda hajj, hatuto tufu kwenye Kaaba, hatuto swali rakaa mbili katika makamu Ibrahim, hatuto fanya kadha wa kadha, kwa kuwa eti Saudi Arabia ipo chini ya Wamarekani makufaa. Je, zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwahi yeye kuswali katika Kaaba ila hali masanamu yalikuwepo katika Al-Kaaba 360 alisali? Hadithi ametaja Imam al-Bukhari na Muslim kutoka kwa Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, anasema alipokuwa bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anasali Makka ndani katika Al-Kaaba, anasali bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika Al-Kaaba, pembeni yake bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam wapo Makuraish, alikuwepo Abu Jahal, alikuwepo Utba ibn Abi Mu'ayth, alikuwepo Al-Walid. Wakasema baadhi yao kuambia baadhi nyingine, nani atakayechukua mzoga wa matumbo ya ngamia ya bani fulani waliochinja mnyama huyo juzi? Akachukua matumbo yale akamwekea Muhammad juu ya mgongo wake. Riwaya inasema fambaata ashqaha, akaondoka yule muovu wao mkubwa sana Ibn Abi Mu'ayth. Akachukua sala ya jazuri bani fulani akamwekea Muhammad sallallahu alaihi wasallam juu ya mgongo wake, wa huwa taji. Abdullah ibn Mas'ud anasema wa ana anzur, mimi ninaona lile tukio, lakini laysa li mana, sina wa kunizuilia mbele ya Makuraishi, sina watu wa kunihami mbele ya watu hawa vigogo wa Makka. Swala dini, anasema fadhahaba dhahibun ila ila Fatima, akaondoka mmoja akaelekea kwa Fatima. Fatima binti nani? Binti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa'atat wa hiya juwairiyatun saghira, akaja Fatima na yeye hali kijibinti kidogo. Ja'at ila Quraysh tasubbuhum wa tashtumuhum, akawa anawatusi Makuraishi kwa yale waliomfanyia baba yake. Kisha akaenda kaondoa ule mzoga kutoka juu ya mgongo wa baba yake aliyosujudu, kasujudu watu kama sema, kasujudu watu kama kiantaro, kasujudu watu kama sehemu ambayo kama kuna masanamu, na uwezo wa kuyaondoa kipindi kile hakuwa nao, sallallahu alaihi wasallam. Na tunazungumza haya ala fardhi taqdir, kwamba kweli Saudia ni nchi ya kikafiri, lakini uwezo wa kutoka pale tunao sisi Waislamu sawa sawa. Alipomaliza swala yake, rafa'a yadayhi thalatha, akainua mikono yake bwana mtume mara tatu, na alikuwa anaposisitiza katika dua kuomba mara tatu bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, allahumma alayka bi quraish, allahumma alayka bi quraish, akawataja majina, allahumma alayka bi abi jahal amr ibn hisham wa uqba bin abi mu'ayr wa nani wa fulan wa fulan, akawataja watu ambao dua yake ilikuja kuwadhuru, dua yake ilikuja kuwasibu katika mawqi'at al-badr al-kubra. Hawa ambao waliwaita kwa majina walikuja kuuawa katika ghazwa ya Badr. Wasuhibu adhalla min al-an'am ila al-qalib al-mashhur, wamewao mizoga yao ikaburuzwa ikatumbukizwa kwenye kisima cha Badr. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kuwa anajua hawa waliokuwa wakimtesa na kumwadhibu na kumnanga katika dawa yake, akaenda mpaka kwenye kisima akasimama akawaita kwa majina yao, ya Aba Jahal Amr ibn Hisham, hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan fa inni wajadtu ma wa'adani rabbi haqqan. Ewe Abu Jahal Amr ibn Hisham, umeyapata huko yale aliyokuahidi mola wako kuwa ni kweli? Mimi nimeyapata aliyoniahidi mola wangu kwamba ni kweli. Allah kaniahidi nusra katika mawkia hii, katika vita hivi vya Badiri amenipa ushindi aliyoniahidi. Fakasina Umar akamwambia Rasulullah, hawakusikia hawa ni maiti ya Rasulullah. Mtume akamwambia, wallahi hawa wanasikia zaidi kuliko nyinyi. Hadhi shahid amefaru katika Masjid al-Haram, Masjid al-Haram. Tujalie kweli kuna makafiri pale, sasa tuitakidi hilo. Lakini mtume hakufali alipokuwa Makka, alifali alipokuwa Makka, kadhalika alikuja kuchukuliwa. Baada ya riwaya zinasema kachukuliwa pale katika katika Kaaba lisafanyake ya Isra wal Mi'raj, bimaana alikuwa kikaa pia. Walipomjia masahaba wakiwa wako katika hali ngumu, walimkuta wapi? Amekaa pale pale kwenye Kaaba ameegemea. Ya Rasulullah ala tastamkir lana, kwa nini tutuombee nusra kwa Allah tabaraka wataala, huoni hizi hali zetu? Akawaambia waliotangulia kabla yenu, mmoja wao alikuwa akichukuliwa akichimbwa shimo, akawekwa katika shimo nusu ya mwili wake, ukachukuliwa msumeno ukawekwa katikati ya utosi, akapasuliwa ubavu unaanguka huku, ubavu unaanguka huku. Hilo alimfanya yeye arudi nyuma na dini yake. Akawaambia Allah tabaraka wataala ataitimiza hii dini, lakini nyinyi mnakufa na mnaharaka mpaka katika wakati mtu atatoka Sanaa kuelekea Hadramaut. Hakuna nachohofia zaidi ya mbwa mwitu juu wanyama wake, baada ya kuwa hamhofu isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, kisha mbwa mwitu kwa ajili ya wanyama wake. Na wanasema ahlul ilm Hadramaut kipindi hicho ni mashambani, mtu atatoka mjini Sanaa kuelekea shamba Hadramaut, hakuna mtu kwamba anachelea zaidi ya almuhim. Alikuwa akikaa katika maeneo haya, lao tumesema kwamba Makka kweli iko chini ya dola, iko chini ya dola ya Marekani makafiri, haifai kwenda hija, haifai kufanya kada. Mbona Mtume صلى الله عليه وسلم alipotoka Madina na msafara wake kwa masahaba wake mpaka wakaeka nanga kwenye kituo cha ile kinachoitwa Al-Hudaybiyah, walikuwa wanakwenda wapi? Walikuwa wanataka nini Makka? Walikuwa wanataka kwenda kufanya umra Makka. Je, kipindi cha Makka ni dola ya Islam? La, kuna kina nani? Kuna washirikina wa Makka. Kwa hiyo kukufurisha hii ni haki ya Allah tabarak wa taala, na mtu atakiwa awe makini kumkufurisha mtu wawili watatu dola kwa ujumla, kwa sababu lao kusema kwamba wale makufar kisha ukafiri usiwepo pale, basi unarejea kwa mujibu wa hadithi hii kwa yule ambaye ameutamka ukafiri huo kumtupia ndugu yake. In kana kama qala, kama itakuwa ni kweli kwamba yule ni kafiri, basi ni kweli. Kama si kweli, rajaat alayhi, neno lake la kumkufurisha mwenzake linarejea kwake. Kwa maana nyingine, kafiri atakuwa yeye aliyewakufurisha ndugu zake. Hapa tunazungumza mtu kuwa na tahadhari, na mtu asiwe na tasahul juu ya kutoa tu maneno katika mdomo wake kukufurisha jamaahiru almuslimin. Jamaa anasema hadhi alilm katika yale ambayo pia itakuwa ni wajibu kwa mtu kabla ya kutoa hukumu ya kumkufurisha ndugu yake au kumfasikisha, atazame vizuri mambo makuu mawili. Jambo la kwanza, dalalatul kitabi au sunna ala anna hadha alqawla au alfi'la mujibun lilkufri au alfisqi. La kwanza ambalo atakiwa aliangalia yule ambaye anataka kutoa hukumu hii ya ukafiri kwa mwenzake, aangalie kwanza dalala ya kitabu na sunna, yale yaliyokuja yakakusudiwa na kitabu na sunna, kwamba kauli hii ambayo nataka kwayo kumkufurisha huyu, kwa tendo hili ambalo kwalo nataka kumkufurisha huyu, je, kitabu na sunna limeelekeza kwamba jambo hilo ni ukafiri, ni kufuru? Kitabu cha Allah na sunna ya Mtume imeelekeza kwamba jambo hilo ni ukafiri? Jambo la kwanza hilo lazima mtu aliangalie, kwa sababu unaweza ukamkufurisha mtu kupitia aya ambayo wala haina mantiki hiyo, wala haina madhumuni hayo, wala haina malengo hayo. Kadhalika sunna, au kawa hujaelewa uelewa ambao kwamba unaendana na mantiki ya hiyo riwaya au mantiki ya hiyo dalili ambayo kwamba umetumia ili kumkufurisha mwenzako, jambo hilo lolifanya huenda halijafikia level hiyo ya yeye kuwa kafir, halijafikia. Mfano, mtu akamkufurisha mtu kwa kuwa wakati wa masaib yaliyomsibu, mitihani na misukosuko, anajipiga makofi. Kweli katika hadithi imekuja kwamba mambo manne katika umma wangu ni mambo ya kijahilia, hawatu yaacha. Sisi tunafahamu kwamba jahilia ile ilikuwa ni kufuru, jahilia ilikuwa ni kufuru. Je, mtu kujipiga makofi mashavuni wakati wa msiba ambao imemshukia, hilo linapelekea sisi kumhukumu huyu kwa malaika yake? Au kupasua nguo kama alivyosema Mtume صلى الله عليه وسلم, laisa minna man daraba al-khudud wa shaqqa al-juyub wa da'a bid'a al-jahiliya. Sida kasis, yule ambaye atajipiga makofi mashavuni, yule ambaye atapasua nguo zake kwa ajili ya msiba ambao kama imemshukia, au shaqqa al-juyub wa da'a bid'a al-jahiliya, akaomboleza kwa maombolezo ya jahiliya, kuomboleza kwa toa maneno ambayo ndani yake yanaashiria kwamba wewe huko radhi na msiba ambao umekupata, ukawa unamlalamikia Mola wako, ewe Allah, utaniweka wapi mimi? Nitakuwa mgeni wa nani? Umeniondolea mimi kipenzi changu, huyu ndio nguzo yangu, huyu ndio ngome yangu, huyu ndio alikuwa akinisaidia, umemfisha huyu, niende wapi mimi? Haya ni katika da'wa wal jahiliya. Lakini je, kila ambaye atasema haya kwa ushahidi wa hadithi hii kwamba si katika sisi, je, huyo hadithi hii imekusudia kwa malaika yake? Kila ambaye atajipiga makofi mashavuni au makofi kichwani au makofi tumboni baada ya msiba ule usibu, au akachana nguo akapasua suruali yake, akapasua shati, akatembea uchi, au akajipiga na tuambaza, huyu ni kafir, kwa kuwa Mtume anasema laisa minna. Kwa hiyo la kwanza ambalo kwamba atakiwa mtu achunge na aliangalie kwamba je dalili hiyo aliyotumia iwe ni aya, dalili hiyo ambayo ametumia iwe ni hadithi juu ya kumkufurisha mwenzake kwa tendo alilofanya au kwa neno ambalo amelisema, dalili hii inaendana na hilo? Hii ni kwanza ambayo tukiwa aliangalia mtu kabla ya kutoa hukumu ya ukafiri wa fulani. Lakini wanasema hal alim inطباق هذا الحكم على القائل المعين او الفاعل المعين كما هي حكم inaendana na mtu huyu hasa nilimkusudia. Kwa tofauti kati ya kusema atakifanya jambo fulani ni kafir, wewe hapo ni kafir kwa hukumu hii. Je, huyo ambaye nimemuainisha mimi hukumu hii inamshukia mfanyaji aliyefanya jambo hili, hukumu hii inamshukia? Haya ni mambo mawili ambayo kwamba mtu kabla ya kutoa hukumu anatakiwa ayatazame. Na wanasema hal alim bihaythu tatimmu shurutu at-takfiri au at-tasdiq fi haqqihi, ili masharti ya kumkufurisha yatimie au masharti ya kumtia kwenye ufasiki yatimie katika haki ya mtu huyu. Ni kadhalika vizuizi vinatakiwa viondoke na mambo haya mawili yazingatiwe. Na katika shuruti ambazo amezitaja katika kumkufurisha mtu, katika shuruti ambazo amezitaja ahli ilmu, shati ya kwanza ambazo zikitimia hizi atakufurishwa mtu. Na tunamkufurisha sisi? La, tumemkufurisha kwa kuwa kakufurishwa na Allah, tumemkufurisha kwa kuwa amekufurishwa na Bwana Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Shati la kwanza katika ahamu shuruti, an yakuna aliman بمخالفته التي اوجبت ان يكون كافرا او فاسقا. لازم هو يمت اما wewe unataka kumkufurisha, kuna sharti hapa, lazima iwe kwake yeye. Ipi? Awe anajua kwamba hili jambo ambalo amelifanya limekhalifu sharia ya Allah subhanahu wa ta'ala, na linamuwajibishia yeye kwa wakati huo kuwa ni kafiri au kuwa ni fasiki. Awe ana ujuzi kwamba hili jambo ambalo ninalifanya ni kosa na linapelekea mimi kuwa ni kafiri au kuwa ni fasiki. Mmeelewa vizuri hapo? Kinyume chake nini? Asiwe nini? Tukisema kwamba awe anajua kwamba kosa ambalo amelifanya, mukhalafa aliyofanya, unampelekea yeye kuwa ni kafir au fasik. Kinyume chake asiwe anajua, maana yake awe ni nani? Jahil. Ndio maana katika misingi yetu sisi Ahlus Sunna wal Jamaa, al-udhru lil-jahl, kupewa udhuru mtu kwa kufanya jambo kwa kutokujua, kwa kufanya kosa ni mtu kufanya kosa kwa kutokujua. Hii ni katika misingi yetu Ahlus Sunnah wal Jamaa, na zipo hadithi na adilla ambazo zinaelekeza hayo. Tutasoma kwa sharti ya kwanza, huyo ambaye anataka kukufurishwa kwa lile ambalo amelifanya, awe ana ujuzi nalo kwamba jambo lile ndani yake kuna mukhalafa ambao unampelekea yeye kuwa ni kafiri. Allah anasema wa man yushaqiq ar-rasula, na yeyote yule ambaye kwamba atamuasi Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, min baadi ma tabayyana lahu al-huda. Hapa kuna maelezo, baada ya mtu huyo kubainikiwa na uongofu. Allah akasema baada ya kubainikiwa mtu huyo na uongofu, maana yake lisipopatikana hili la yeye kubainikiwa, haingii katika lawama iliyokuja katika hii aya, sababu aya mwisho wake inasema na akapita njia zisizokuwa za Waislamu, tutamuelekeza kule alipoelekea, tutamtupa kwenye jahannam. Atakayetupa kwenye jahannam ni yupi? Ni yule ambaye atamkhalifu Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Je, kumkhalifu tu? Sababu ni wengi wanaomkhalifu. La, sio kumkhalifu tu, kwa kumkhalifu akiwa anajua analolifanya. Tupo. Kwa kuwa kwa kuwa amebainikiwa. Atakapokuwa hakubainikiwa, basi Allah tabarak wa taala hawaadhibu watu kwa kuwa watu hao hawajafikishiwa na hujja. Wama kunna muadhibina hata nabata rasula, hatuwaadhibu sisi mpaka tuwe tumewafikishia ujumbe. Ujumbe na wamefikiwa na ujumbe. Katika hili hakufikiwa na ujumbe, hakujua, hakubainikiwa. Kwa hiyo hapa lazima hili la kwanza lieleweke kwamba huyo aliyekufurishwa awe anajua, kwa sababu Allah mwenyewe tabaraka taala katika mafhumu ya hii aya, katika mafhumu ya aya kwamba hatomwadhibu yule ambaye atafanya jambo pasina kujua ubaya wake jambo hilo. Rabbana la tu'akhidhna in nasina au akhtana, ewe Mola wetu usituchukulie sisi kwa adhabu. In nasina, pale ambapo tutafanya makosa kwa kusahau. Tulikuwa tunajua kwamba hii haifai, nikasahau, nikatenda makosa kwa kusahau. Usinichukulie kwa adhabu pale ambapo nitakuwa mimi nafanya kosa kwa kusahau. Katika riwaya Allah akasema qad fa'altu, nimeshalifanya hilo. Maana yake nini? Sitakuadhibuni nyinyi kwa lile ambalo mmesahau. Qad fa'altu au akhtana, au tukifanya makosa kwa ujinga. Al-khata fa mala al-jahl. Na ya katika hadithi ya Ramadhani nasemaje? Ha? Na nakumbuka kwenye hadithi. Ha? La, nakumbuka kwenye Ramadhani. Man lam yada'a qawla az-zur wal 'amala bih wal jahl. Al-jahl wal khata'. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhta'na. Au tutakapokuwa tunafanya jambo kwa kutokujua. Allah anasema qad fa'altu, nimefanya hilo, siwaadhibu kwa lile ambalo hamjui. Paka mwisho wa sura. Kwa sasa sharti ya kwanza, huyu mtu ambaye sisi tutataka kumkufurisha ili kufuru iwe imekaa mahala pake kwa mtu huyu, ni lazima awe mjuzi kwa lile ambalo amelifanya kwa makosa, na anaelewa na kwamba kosa hilo linampelekea yeye kuwa ni kafiri au kuwa ni fasik. Kisha katika kauli nyingine ambayo inaendana na hii sharti ya kwanza, Allah anasema wa ma kana Allahu liyudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayina lahum ma yattaqun. Hakuwa Allah ni mwenye kuwapoteza watu baada ya kuwaongoza mpaka awabainishie yale ambayo kwayo watafikia katika kilele cha uchaji. Inna Allah bikulli shay'in alim, hakika Allah subhanahu wa ta'ala juu ya kila kitu ni mjuzi zaidi. Allah anasema hata yubayina lahum ma yatakun, mpaka awabainishie, mpaka bayan imfikie mtu huyu, hoja imfikie mtu huyu, afikishiwe hoja, aelekezwe, aelimishwe, uondoke utandu katika akili yake, utandu na utata uondoke katika akili yake, kama tunayakini kwamba hapa ametuelewa. Kama vile alivyosema Sheikh al-Islam katika baadhi ya fatawa zake, kwamba yule ambaye haamini kwamba Allah ataonekana siku ya kiyama, hakufurishi kwa jumla kwamba wewe ni kafir hapo hapo, la, kama ni jahil, ndio hili hivi tunazungumzia hapa, baada ma tabayyana lahu al-huda, kama ni jahil anaelimishwa, anasimamishiwa hoja, anafikishiwa, qala Allah ta'ala, qala Rasulullah juu ya mas'ala ya kuonekana kwake siku ya kiyama. Fa in asarra, kama ataendelea kuendelea kuitakidi akida yake hiyo mbovu, kwamba Allah hataonekana siku ya kiyama baada ya hujja kusimamishiwa, fa huwa kafirun, huyo anakuwa kafiri. Lakini kabla hapo alikuwa ni kafir? La. Kwa nini si kafir? Haja bainishiwa, haikupatikana ila min baadi ma tabayyana lahu alhuda, haikupatikana ila hata yubayina lahum ma yattaquna. Kwa hiyo huu ni msingi wa kwanza ambao ni madhubuti, watu wanatakiwa kuuelewa. Na tuna mfano kwamba mtu kafanya jambo au kasema jambo ambalo asili yake hilo jambo ni kufuru, lau anayelisema analijua linamtoa katika Uislamu, lakini hakukufuru. Katika hadithi ambazo hutumia baadhi ya ahli ilmu ni hadithi ya risala Imam al-Bukhari na Muslim, hadithi na kisa cha mama Aisha radhiallahu ta'ala anha, kisa mashuhura, siku ambayo zamu yake bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam ilikuwa kwa mama Aisha, zamu yake fulani. Akaja bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akapunguza nguo zake sallallahu alayhi wasallam, akatandika kishani chake katika godoro lake, akauweka ubavu wake kwa kitambo kidogo, kwamba mpaka alipodhania au alipokuwa na yakini kwamba Aisha amelala. Riwaya zingine tofauti pia imetaja Ahmad katika Musnad na Abdul Razzaq katika Musannad. Kuna kidogo bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akainuka, akavaa nguo zake taratibu taratibu, kama anavyosimulia mama Aisha, ruwaidan ruwaida, akachukua viatu vyake ruwaidan ruwaida, akafungua mlango ruwaidan ruwaida, akaurudishia taratibu taratibu, akatembea taratibu taratibu. Yote haya akimwamsha Aisha radhiallahu ta'ala anha. Akaenda mama Aisha radhiallahu anha, akasema faghirtu faqumtu, nikajiwa na wivu nikasimama. Dhana yake ya kibinadamu kwamba huyu ni mume wetu na ana wake wengine, kwa hiyo kwa muda huu huenda ametorokoka hapa, anaelekea labda kwenye nyumba nyingine katika wake zake. Akatoka nyuma yake radhiallahu anha mpaka mwisho anamwonelea bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anayoyoma mpaka kufika katika Baqi', katika makaburi ya Baqi'. Faqama faatala alqiyama, akasimama kwa muda mrefu Baqi' pale, akainua mikono yake kwa dua, kisha akageuka na mimi nikageuka, akatafuka akaongeza mwendo na mimi nikaongeza mwendo, mpaka mimi nikawa kwanza kuingia nyumbani, nikajifunika shuka nikalala. Alifumba macho lakini mapigo yake ya moyo yanadunda, kuwa alikuwa akitembea kwa haraka. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamuuliza Aisha, nini ambacho uko nacho? Hashia maradhia, una nini Aisha? Akasema ya Rasulullah, sina kitu. Akamwambia la tukhbirini, wallahi imma uniambie au la yukhbiranni al-alimu al-khabir, au atanikhabarisha al-alimu, mwingi wa ilmu, mwenye ilmu ya mambo yote, al-khabir, mwingi wa habari zote, faka habari hii. Maisha yangu alimu katika maneno ambayo kama amesema katika hadith, mahma yaktumi nnasu ya'lamhu Allah, vyovyote vile ambavyo watu watayaficha mambo yao Allah atayajua. Haya maneno atasema mtu ambaye anajua anachokisema, maana yake amemwondolea Allah sehemu ya ilmu yake, kwamba Allah hayajui yote haya niliyoyapita katika moyo wangu niliyoyadhamiria, Allah hayajui. Na atakayekuwa na anaitakidi akida hii bila shak, baada ya kuwa anayajua anayoyasema, yasfuru lidhani, yakfuru bidhalik, hilo linamtia katika ukafiri. Lakini wanasema ahlul ilm hakuna atakayethubutu kusema kwamba bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam alimkufurisha Aisha radhiallahu anha kwa maneno hayo, ambayo hayo maneno ni kufru, unakataa sifa miongoni mwa sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, sifa ilmu. Hakukufurisha, kwa nini sababu kuna al-udhru bil-jahl. Al-jahl ni sifa yetu sisi. Abu Bakar kapitwa na mambo katika sheria hakuyajua. Umar kapitwa na mambo katika sheria hakuyajua. Wakayajua wengine katika masahaba wakayajua. Kadhalika Ali, kadhalika Uthman, kadhalika Ali radhiallahu ta'ala anhum ajma'in. Sasa kupewa udhuru mtu kwa jambo ambalo kwamba halijui ni msingi wetu katika misingi mama ya sheria yetu. Kadhalika kuna riwaya baada ya ilmu anaoibofisha kwamba Muadh ibn Jabal alipokwenda Sham kawakuta Wayahudi wanawasujudia, wanawasujudia wataalamu wao wa dini al-ahbar. Akawauliza akasema, haya tunayapata katika mafundo yetu sisi, tuwaadhimisha hawa wakuu wetu wanaozuoni wetu. Akarudi akalifanya hilo kwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akamkataza sallallahu alaihi wasallam, akamwambia hilo halipo, na lao ningelikuwa nina uwezo wa kumwambia mtu amsujudie mtu, la amartu mraatan tasjudu li zawjiha, ningemwamrisha mwanamke amsujudie mumewe. Je, kwa tukio lile ambalo kwamba amelifanya Muadh ametoka katika Uislamu wake, leo hii ambaye atamsujudia mtu kwa kuelewa maana ya sijda nini maana yake, akamsujudia sio kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tendo lake hili ni kufuru. Kwa sababu gani? Allah anasema wa anna almasajid lillah, hakika viungo vyote vya sijda ni vya Allah, viungo vyote vya sijda ni vya Allah, vitumike kwa ajili yake, asisujudiwe sio kwa yeye, asirukuiwe asiye kuwa yeye. Sisi katika sharia yetu hatuinamiani, hata kama kuna mtu ataka heshima kiasi gani hatuinamiani, sababu kuinama unatekelezea vile viungo vya kusujudu ambavyo hivi ni vya Allah subhanahu wa ta'ala. Katika baada tafsiri al-masajid kwa maana a'dha'u sujud, viungo vya sijida, paji la uso, viganja vile vya mkono, magoti mawili, nyayo mbili, hivi vitumike kwa lengo la kumuadhimisha Allah tabaraka wa taala, asirukuiwe asisujudiwe asiyekuwa yeye. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, lau ningelikuwa na uwezo wa kumwamrisha mtu amsujudie mtu, ningemwamrisha mwanamke amsujudie mumewe. Lakini hilo hakukufurishwa Muadh ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, pamoja kwa majambo ambayo amelifanya ni kubwa na kumsujudia asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Baadhi wanaozuoni nimesema wameidhoofisha hii hadithi, baadhi nyingine wakaihasanisha hii hadithi. Kwa hiyo sharti la kwanza, ayakuna aliman bimukhalafatihi allati aujabat an yakuna kafiran au fasika, huyo mtu lazima awe anajua kwamba jambo ambalo kwamba analifanya ina mukhalafa ambao unamtoa katika Uislamu au unampelekea mukhalafa huo kuwa yeye ni fasik. Tutoke hapa mfano hawa watu at-takfiri wal hijra wanaokufurisha Waislamu au Muislamu ambaye anafanya kazi katika serikali, kafir kwa wao. Awe ni mwenyekiti wa mtaa, kafir. Kwa nini? Amekubali kuwa chini ya dola hii ya kikafir. Awe ni mjumbe wa nyumba kumi, kafir. Awe ni mbunge, kafir. Awe ni waziri, kafir. Awe ni nani, kafir. Hivi ni kweli kwamba hawa wazee ambao ima wamechaguliwa kwa hiari au wameomba kupata nyadhifa hizo, katika hilo ambalo kwamba wamelifanya, tujalie ni kufuru, tujalie, tujalie kwamba ni kufuru, wanajua kwamba hayo ni maasia, wanajua kwamba hilo jambo kwao ni mukhalafa, na kwa ushahidi upi ili wewe uwakufurishe? Wanajua kwamba ambalo wanalifanya ni mukhalafa. Sisi tunatakidi kwamba bunge ambalo limewekwa kufunga sharia kufuru. Hii tunatakidi wazi kabisa kwamba bunge ni kufuru. Kwa nini? Ndani yake hutungwa sharia zisizokuwa za Allah tabaraka wa taala. Lakini hii ilmu ya kujua kwamba yale mambo ya kimakosa yanofanyika pale ni makosa, ni kila mmoja miongoni mwa wao anafahamu, anaelewa. Hakuna ambao kama wanaingia kule kwa ismu kwamba tukiingia kule sisi Waislamu tukuja kusaidiana, hawapo ambao kama wanaingia kule kwa madhumuni haya. Wapo, hawapo? Wapo. Je, akiwa ameingia kwa madhumuni hili anaelewa kwamba hilo jambo ni kufuru? Anaelewa kwamba hilo jambo ni kufuru? Sasa kwa nini unamkufurisha huyu wakati analofanya hajalijua kama ni mukhalafa wenye kukhalifu sharia ya Allah aliyesema, inal hukmu illa lillah wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun am lahum shuraka'u shar'u lahum min ad-din ma lam ya'lam bihi Allah, na nyinginezo katika al-ayat. Hajajua na tumeona hapa kwamba katika shuruti ambazo awe nazo huyu ni lazima awe na ilmu juu ya kosa lake hilo, amebainishiwa, akaondolewa utani uliomtanda. La, huna ruhusa kumkufurisha. Huu ni mfano tu ambao kwamba tupo nao, na ni mfano wenye kuendana na uhalisia wa yale ambao kwamba tunayasikia kutoka kwao. Wanasema walihadha qala ahlul ilm, na kwa hili ndio maana wamesema ahlul ilm, la yukaffaru jahidul fara'id, hatokufurishwa yule ambaye anakataa yale mambo ya faradhi, ila kana haditha ahdin biislam, itakapokuwa mtu huyo hana muda mrefu ameingia katika Uislamu. Mtu kaingia sana kataa zaka, sasa mambo zaka kaslimu, hana muda mrefu ndio katika Uislamu, hajabainikiwa na mambo ya Uislamu bado. Na yapo katika masahaba ambao walikuwa wanaingia katika Uislamu, wanamwekea bwana mtume masharti, masharti ambayo ni masharti ya baadhi juu ya kuslimu kwao, na bwana mtume anayakubali kwamba wataka nislimu Muhammad, ndio mtaslimu, lakini sitotoa zaka wala kama walipotoa sharti watu wa taqif, hawatotoa zaka wala hawatoshiriki jihad. Kukataa kutoa zaka nini hukumu yake kiislamu? Ukiwa mtu unapinga uwajibu wake ni kufuru na kutoa katika Uislamu. Kwa hiyo taqif, kama ilivyokuja katika hadithi ya Jabir, wamemshurutisha masharti mawili bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, tutaslimu sisi Muhammad, lakini hatutotoa zaka wala hatutoshiriki jihad. Ukubali kuslimu, mtume akaslimu kwamba hamtotoa zaka wala hamtoshiriki jihad, akakubali masharti yao hayo, wakaslimu. Kisha Jabir asema baada ya hapo alimsikia mtume akisema, sayatasaddaquna wayujahidun, watakuja wenyewe hawakutoa sadaka, watakuja wenyewe hawakuja kukubali kwenda kushiriki jihad. Mwelezo huja kadhalika, wako ambao wamempa sharti bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba tangaje kwenye Uislamu, lakini sala yangu mimi nitasujudu sitaki kurukuu, nitasujudu sitorukuu, nikubalie hilo. Mtume akakubali hilo kwa sahaba kwamba silimu swali hilo, lakini baada ya kuslimu imani inapokuwa inapanda anaelewa mambo. Ndio maana wakasema al-ilm, na miongoni mwa hawa al-allama al-albani rahmatullah ta'ala alayhi katika kitabu chake as-sabr al-mustafad fi fiqh as-sunnah wal-kitab, yajuzu lil-imam au yajuzu liwulati al-amri, inajuzu kwa watawala na viongozi kukubali uislamu wa anayetaka kuingia kwenye uislamu huo, hata kama hata kuwa radhi huyo anataka kuslimu kutoziswali swala zote, hatakuwa radhi kuziswali swala zote, inajuzu kwa yeye kukubali uislamu wake huo. Kwa nini? Imani inapanda na inashuka. Anapoingia anakuwa hana imani bado, inaanza kusoma moja, inaenda taratibu mbili, anaposikia maneno ya Allah, anaposikia maneno ya mtume, صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهو حكفرشو يلأم باي على كتاب فرائض مام بيا فراضي إكواني انتهيو حديث أهد بإسلام هنم دمريك ويقى كإسلام مطاقة فقفقوة أنا بيلشي وزي الأحكام. وهو هو يفيدك حكفرشو جمع بلقام حكفرشو. ولين حكفرشو هو هل بينكي وبعده kwa kubainikiwa na jambo na ambaye hakubainikiwa na jambo hukumu zao ni mbili tofauti. Kwa msingi huu wapime watu wote, anaelewa, anajua au wakufundisha tu anajua kwamba hili ni kosa, hasa wewe bwana dini imeshasema nini, imesema mengi. Sharti la pili ambalo ni kizuizi kuto kufundishwa mtu atakapokuwa analifanya hilo ni pale atakapokuwa mtu amelifanya ambalo hupelekea ukafiri au ufasiki pasina matakwa yake yeye mwenyewe na matashi. Na hili lina sura nyingi. Hatutomkufundisha mtu ambaye jambo fulani la ukafiri limetokea kwake lakini pasina irada kutoka kwake, pasina matashi kutoka kwake, pasina matakwa kutoka kwake, yeye mwenyewe kama mwenyewe hakulitaka liwe hivyo. Na hili lina sura zake. Miongoni mwa sura zake ni mtu kufanya jambo la ukafiri lakini kwa kutezwa nguvu. Kwa hiyo akalitenda jambo hili la ukafiri kwa msukumo kwamba amekarihishwa, ametezwa nguvu, hakuwa na hiari juu ya hilo. Huyo hatakufundishwa. Allah anasema katika suratu Nahli 106, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. كما يروى هي آية كتباب يكتشف وطاكه لتكيه لا صحابة عمار على نسيم من كفر بالله ييوتر لأمباي أتم كفر الله من بعد إيمانه. Baada ya kuwa na imani yake mtu huyo, alikuwa na imani akakufuru, akafanya jambo ambalo ndani yake linamkufurisha, linamuingiza katika ukafiri, mtu huyo ni kafir, hiyo hukumu yake. Kwenye aya kuna hadhfu na taqdir. Man kafara billahi min ba'di imanihi fa huwa kafirun. Atakayemkufuru Allah baada ya kuwa na imani yake, mtu huyo kafiri. Illa man ukriha, isipokuwa yule ambaye atatezwa nguvu kufanya jambo la ukafiri akalifanya. Waqalbuhu mutma'innun bil iman, lakini moyo wake umetulizana kwa imani. Hapa tuangalie kwa Ammar alikuwaje. Ammar alikuwa akitezwa nguvu amtusi bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Amkweze Allah, amkweze Allah na amkweze Hubal, Mungu wa Makureshi. Hali hiyo hiyo katika mazingira hayo anauawa baba yake. Katika mazingira hayo kauawa mama yake. Na yeye ni mwanadamu wala nafsi. Akafanya hayo aliyotakiwa, aliyotezwa nayo nguvu. Akamtusi bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kwa vile alipotakiwa aseme na makufaru. Na yeye anafanya yale hukuwa nalia radhiallahu ta'ala anhu. Kisha anamsimulia bwana mtume sallallahu alaihi wasallam tukio ambalo kwamba limetukia na maneno ambayo kwamba ameyasema. Mtume anamuuliza, vipi unaupata moyo wako, unajihisi vipi kwa yale aliyosema? Analia radhiallahu ta'ala anhu, anabainisha kwamba bado moyo wake una thabati, moyo wake una imani. Mtume akamwambia, sawa, kirejea kwa kufanya hivyo, urejea kufanya yale. wewe hukumu yako ni mtu ambaye umetezwa nguvu, si tibu ya nafsi yako, haikuwa katika tibu ya nafsi yako, haikuwa ni katika radhi ya nafsi yako, haikuwa ni katika dhamira ya nafsi yako. Na hapo pia wanasema al-ilm, anaangaliwa huyo aliyekuteza nguvu na vile ambavyo kwavyo amekuteza nguvu. Baada ya al-ilm wanasema wasikufurishwe watawala kwamba huyu bora tunamuona na urafiki na wamarekani wa kibiashara wakadha wakadha, wajuaje kwamba dola yake ina nguvu kiasi gani na dola ya wale ina nguvu kiasi gani? Wajuaje kwamba kuwafanya hayo madhara yake kwa wakati huo kwa Waislamu yatakuwa ni makubwa kiasi gani? Unajua, na unajua kwamba je wameridhia hao wenyewe au wanafanya kwamba hakuna budi? Darihim madumta fi darihim ardhihim madumta fi ardhihim, waridhishe muda kuwa huko kwenye ardhi yao, na uwezo huna na nguvu huna, lengeni wafanyie mudara muda kuwa huko kwenye nyumba yao. Lakini je moyo wako umetulizana katika hilo, au kwa kuwa amekosa nguvu katika wakati huo akafanya hayo? Hili sasa linaingia hapo kwa wale ambao kwamba wanaokufurisha watawala wa Kiislamu katika nchi za Kiislamu. Halafu pia wanaoyafanya je yanapelekea kuingia katika ukafiri? Kumuuzia kafiri petroli mathalan au diesel mathalan ni kufuru? Kuna uharamu ni kufanya biashara na kafiri? Hakuna uharamu, hakuna uharamu katika dini yetu. Ni amali ya kibiashara baina yetu na makufar, haijazuiliwa na sharia yetu. Kwa hiyo kupeleka mapipa ya mafuta mahala fulani ni ukafiri? Au mimi niko na mtu fulani labda kwa mahusiano ya kibiashara, mahusiano ya kimatibabu na mengineyo, yale ambayo kama labda italeta tija na maslaha makubwa katika nchi yangu na dola yangu, kuna ukafiri? Nazuiliwa katika hilo? Kwa haya nayo pia angaliwe, huyu mtu kweli kafanya haya kamkufuru mola wake, ameridhia katika ile jambo ambalo kwamba asili yake ni kufuru, au ametezwa nguvu na yeye hana njia ya mbadala katika hilo, ila hali moyo wake umekita katika imani? Kwani wale baadhi ya viongozi ambao kama hutumwa kwenda kufungua makanisa, kufungua kanisa yafaa ifai kisharia? Haifai. Lakini je, kila ambaye atakuwa Muislamu kwenda kufungua kanisa fulani jipya kwa sababu lake hilo, tutasema yule ni kafir? Tunasema ni kafir au tunaangalia kwanza haya mambo? Swako wanasema kwamba kuna ubaya sababu hii ni mambo tu ya uhuru wa dini, uhuru wa kuabudu. Alafu mimi ni mtu wa serikalini, sina chama, sina nini, unasema yeye sina dini, kwa nini nenda huku sasa kawa hivi? Pamoja kwamba maneno baada ya wakati maneno ya kufuru, lakini anayetamka haya, anayefanya hayo, anajua kwamba mambo haya yanakhalifu sharia? Moja, kujalia anajua yanakhalifu sharia. Pili, je, katika hilo ametezwa nguvu au ana hiari? Ametezwa nguvu au ana hiari? Itaangaliwa. Ikiwa kutoa udhuru inawezekana na wala hafanyi chochote, tutasema huyu amefanya kwa hiari yake. Ikiwa hakuna hiari wa hilo, lazima aende na nafsi yake amara tumdisu, imani yake ni dhaifu, anatanguliza hududu za kilimwengu, kazi kadhalika, mapato anayopata kadhalika, mishahara minono, tunasema huyo ana udhaifu wa kiimani katika hili. Kama yule hakimu ambaye anahukumu kupitia sharia isiyokuwa ya Allah, hatusemi kwamba kila hakimu anayehukumu kupitia sharia ya Allah kwa aini yake, kwa dhati yake, wewe kwa kuwa ni hakimu ni kafir. La, tunasema ni hukumu kupitia hukumu isiyokuwa Allah ni kafir, lakini bi ainihi tunasema kwamba hakimu fulani ile hata ina mkamba yuko kule ni kafir. Hatusemi hivyo kwa sababu hal ilm wamegawa, ambaye atahukumu kwa hukumu isiyokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, hali ya kuwa anaitakidi kwamba hukumu ile na hukumu ya Allah ni sawa tu, ni sawa hii na hii yote ni sawa, huyu kafir. Kwa nini? Amesawazisha haki na batili, amesawazisha sawa haki na batili, huyu kafir. Na anasema kwamba hukumu hii ni bora zaidi kuliko hukumu hii, hukumu hii ni ya kitamani ya karne 12, karne 20 ngapi iliyopita, hii ni karne ya sasa, inaendana na tamaa zetu kadha wa kadha, hii ni bora kuliko hii, huyu ni kafir pia. anasema kwamba hukumu ambayo inatakiwa ihukumu ni hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hukumu hii haifai, niko hapa kwa maslahi yangu tu ustadhi, mimi niombe dua kwa Allah subhanahu wa ta'ala tamaa zake, lakini imani yake inasema kwamba hukumu ya haki ni hukumu ya Allah tabarak wa ta'ala, na isiyo kwa Allah ni hukumu batil. Huyu hakufurishi. Anaambiwa fa'ala kabiratun min kaba'ir adh-dhunub. Kwa nini? Tofauti kitu kidogo. Huyu anakubali kwamba hukumu ya haki ni hukumu ya Allah. Hukumu hii ya Allah. Kuna kwa hapa tafanyaje kustadi? Tutakwenda wapi? Nitafanya kazi gani ndio niliosomea hii? Niombee dua kwa Allah. Kwa hiyo bwana mbaya hayafai, wa niombee. Huyu hakufurishi kwamba yeye kafir, la. Mzirifu anapozini zina yake ile anasema ni halali au anajua kwamba ni haramu? Anajua hajui kwamba ni haramu? Ndio maana anajificha, sio anajificha gizi. Kwa maana nyingine amehalalisha vile au anaitakidi kwamba haifai? Anaitakidi kwamba haifai, anakufurishwa kwa mzirifu wote makufaru. Hili halipo isipokuwa kwa hawa watu at-takfiri wal hijra. Wanamkufurisha aliyesema madhambi makubwa akawa ni musiru na ala dhalik, kwa wao ni kafir. Walinganiza ambao kwamba hawako upande wao wote ni makufar na warafiq. Watawala wasiokumu sheria ya Allah wote ni makufar kwa wao. Kwa hiyo yule ambaye atatenda kosa lakini ukawa kuna msukumo wa kuchezwa nguvu katika kosa lake hilo, huyu hakufurishwi kwa ushahidi wa hii aya. Kadhalika katika sura ya kuchezwa nguvu, hakuwa mwenyewe kwa hiari yake ni mtu kuzibwa katika fikra yake na akili yake, akawa hajui anachokisema, akawa hajui anachokifanya, ima kwa shida ya huzuni imekuwa kali kwake, au kwa shida ya furaha imemzidi mpaka hajui anachokifanya, au kwa shida ya hofu iliyomzidi mpaka sawa hajui anachokifanya, hajui anachokisema. Huyu kwa kuwa akili yake imefungwa kwa wakati huu hakufurishwi. Hata hadithi iliyotaja al-Imam Muslim kutoka kwa Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu anasema qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam, anasema mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, lallahu ashaddu faraha, Allah ana furaha kubwa mno, bi taubati abdihi, wa toba ya mja wake pale anapotubia kwake, kuliko yule mmoja wenu. Allah hufurahi toba ya mja wake sana kuliko furaha ya mmoja wenu ambaye kana ala rahilatihi, alikuwa amempanda mnyama wake, kapanda ngamia wake, bi ardhin fala, amekwenda naye, amesafiri naye ardhi ya mbali, sehemu ya mbali kabisa na miji, kwa mbali huko anakata majangwa na majangwa na majangwa. Mnyama wake huyu mara akapotea, amekupotea mnyama wake huyu, yuko wapi? Yuko ardhi ya mbali, na kipindi hicho hakuna mabasi, hakuna ndege, hakuna kada, ni mnyama tu. Kwa hiyo ukimkosa mnyama wako uliyesafiri naye masafa na masafa na masafa, vipi inakuwa hali yako wewe? Ametorofoka mnyama wake huyu, akiwa juu yake amebeba chakula vyake huyu bwana, juu yake huyu ngamia au huyu mnyama amebeba vinywaji vyake, maji yake ya udhu, maji yake ya kunywa. Akamtafuta, akamtafuta, akamtafuta, fa ayisa minha, mwisho akakata tamaa kwamba sasa kilichobakia ni kusubiri rahma ya Allah, hapa kilichobaki ni kufa. Sina chakula, sina chakunywa, mji uko mbali. Fa ayisa minha, akakata tamaa juu ya mnyama wake huyo. Faata shajaratan fattaja fi dhilliha, akaona mti akauendea, akasema ngoja nipumzike chini ya mti huu. Kad aisa min rahilatihi, mtume anasema amekata tamaa juu ya kipango chake. Fabaina huwa kadhalik, akiwa katika hali hiyo, idh huwa biha qaima inda ghafla, ghafla anaona yule mnyama wake amesimama mbele yake, kushtuka anaona mnyama wake yuko mbele yake, akamshika kamba yake, kisha akasema kwa shida ya furaha, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, ewe Allah wewe ni mja wangu mimi ndiye mola wako. Akhfa an shiddati alfarah, amekosea, haya maneno ni ya kufuru. Wewe unasema Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, kufuru, kufuru naqid an almilla, ni ukafiri unakutoa katika Uislamu. Lakini yapi yalompelekea mpaka akasema haya? Ghalabatul farah, farah, furaha imemzidi mpaka ikafunga akili yake, anachokitoa katika mdomo wake akijui kwa kuwa furaha imemzidia mtu huyo, msukumo wa kutezwa nguvu na furaha kwa namna kwamba hajui anachokisema mpaka akasema maneno ya kufuru. Lakini hakukufurishwa, hakukufurishwa. Mtume صلى الله عليه وسلم anasema Allah ana furaha zaidi kwa toba ya mja wake kuliko furaha ya mtu huyu ambaye mpaka kwa ukamilifu, bali mpaka kwa furaha yake jinsi ilivyokuwa imechupa mipaka akayasema haya maneno. Msukumo wa kutezwa nguvu mpaka kuwa na furaha ya juu kwa namna kwamba unayasema usiyoyaelewa ya kufuru, haya atukutoa wewe katika Uislamu wako. Kwa nini wewe ni mukrah katika hili? Umetezwa nguvu, furaha yako ilipozidi ukasema uliyosema. Na haya yako kibinadamu yapo, au huzuni inapokuwa ni kali, kadhalika hofu inapokuwa ni kali, mpaka wanazuoni wanasema hasa mtu huyu ambaye ima kwa furaha yake ambayo imemghilibu akili yake, au huzuni yake imemghilibu akili yake, au hasira zake zikawa zimemghilibu akili yake mpaka akitoa maneno ya kumwacha mkewe, haachiki mkewe, nimekuacha sio mke wangu, nimekupata laka. Lakini akija kiambiwa uliyasema haya, asema hapana, sikuyasema, sikusema maneno hayo. Mimi akili yake imefungika kwa ghadhabu zilivyokuwa kali. Huyu haambiwi kwamba amemwacha mkewe, ila yule ambaye kwamba anajua anachokisema, huyu ataadhibiwa. Na kama ni talaka itapita, hawa wamezungumza ahli ilmu. Na katika viongozi wa vizuizi vinavyomzuilia mtu asikufurishwe ni pale anapokuwa anafanya jambo lake ambalo asili yake ni kufuru, lakini akawa ni mutaawili, anatumia hadithi, anatumia aya ambayo haiendani na lile lake kimakosa, akawa ana taawili anayotegemea, lakini taawili hiyo haikukaa katika hali ya usawa. Akawa mtu huyu ana shubha ambazo ameshikamana nazo na kujidhania kwamba hizo shubha kwake ni hakika kabisa, hoja mimi ninazo, nina aya na hadithi, nina kuwaliza wanawazuoni, au akawa hakuzifahamu maana yake, hakufahamu hoja hizo za kisharia kwa wajihi wake uliotakikana. Kwa hiyo takfiri la yakunu illa bitahakuk taamudi lmukhalafa wa istifai ljihala, kumkufurisha mtu hilo haliwi isipokuwa atakapokuwa mtu amehakikisha kwa mtu kwamba amefanya kosa kimakusudi, na kwamba hana ujinga kwa hilo ambalo kwamba amelisema, ujinga hanao. Allah anasema walaisa alaikum junahun fima akhtaatum bih, hakuna dhambi juu yenu, hakuna ubaya juu yenu mkifanya katika yale ambayo kwamba hamkuyajua. Walakin ma taammadat qulubukum, mtachukuliwa kwa adhabu na Allah tabaraka wataala kwa yale yaliyodhamiriwa katika nyoyo zenu. Elimu juu ya hayo mnayo, kwa hayo mtaadhibiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa hayo mtapata madhambi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kana Allahu ghafurur rahima, aya ya 5 ya sura Al-Ahzab. Na mfano wa hili wanasema al-ilm al-Imam Ahmad رضي الله عنه alikuwa akiwataja baadhi ya watu ambao kwamba wameathirika na maneno ya aljahamia ambao wanadai kwamba Qur'an imeumbwa. Alikuwa akiwataja na akiwatakia rahma, anasema rahimahullahu ta'ala, na alikuwa akiwaombea maghfira kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini? Kwa elimu yake kwamba hawa baadhi yao hawakubainikiwa na hoja, na kwamba hawakubainikiwa kwamba kwa lao hilo ni sawa kwamba wanamkadhibisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala hawakubainikiwa kwamba kwa lao hilo ni wenye kupinga yale aliyokuja nao bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini taawalu, walitumia taawili, fa akhtau, wakakosea, wakalladu man qala dhalika lahum, wakawa na wafuata tu wale ambao kwamba wamewasikia wakiyasema hayo maneno. Anawashukuria ruhu kwamba hawakupambaukiwa. Alikuwa akiwataja baadhi yao akiwatakia rahma na akiwaombea maghfira kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na anasema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah katika majmuu al-fatawa mujallad wa 12 ukurasa 180, anasema wa amma at-takfir, amma kukufurisha, fa sawabu anna man jitahada min ummati Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwamba yote yule ambaye kwamba atajitahidi katika umma wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam akawa anakusudia haki kisha akakosea katika haki hiyo, hakufuru mtu huyo hawi kafir, bali msamehewa na Allah tabaraka wa taala kufanya hilo. Na yule ambaye amebainikiwa na yale ambayo anokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam akaenda kinyume naye baada ya kupambaukiwa na hoja, baada ya kubainikiwa na huda, na akapita njia isiyokuwa ya wasahaba, fa huwa kafirun, huyo ndiye ambaye atakuwa kafiri. Wa man ittaba hawahu, na yeyote yule ambaye kwamba atafuata matamanio ya nafsi yake, wa kafara fi talabil haq, akawa na mapungufu katika kuitafuta haki, watakalama bila ilmu, akaongea bila elimu, fa huwa asim mudni, huyo ni mtu asi mwenye kufanya madhambi, huenda pia akawa ni mtu fasik, wakad yakunu lahu hasanat, na huenda akawa na mema ambayo kwamba yatazidi mabaya yake, wakad yakunu lahu hasanat tarajjaha ala sayiatihi, na huenda akawa na mema ambayo kwamba yamezidi maovu yake mtu huyo. Yupi? Yule anakwamba kazungumza hana elimu katika hilo, anafuata sumkumbo, anasema hajabainikiwa na mambo, hakufanya mambo kwa ilmu, kafanya mambo kwa ujinga, kutokujua, asi, mudhnibu, huenda pia akawa ni fasiki, na huenda akawa na mema yake mengine, lakini hakufurishwa kwa hilo. Anayekufurishwa ni yule ambaye kwamba amedhamiria kabisa, amebainishiwa mambo, akaeleweshwa mambo, na akafanya inadi, na akaendelea nayo. Ana yake mengi marefu rahmatullahi ta'ala alayhi. Kwa hiyo katika ambayo yanamzuia mtu kutokufurishwa, aljahal, anapokuwa ni mtu mjinga, hajui kufanya jambo, kasema jambo la kufuru, hajui. Wako watu tuliwahi kuwasikia anaisifia Tanzania, anadhani kwamba anaisifia kwa maneno yake hayo ambayo asili yake ni kufuru kwa sisi Waislamu. Akisifia akisema kwamba yeye yuko katika bunge la miaka fulani iliyopita nyuma. Mheshimiwa Spika, ninaweza kusema kwamba Tanzania ina neema zote. Nitazungumza kwa maana yale ambayo kwamba nimesikia kutoka kwake. Tusema neno kwa neno. Ina mito, ina maziwa, ina bahari, sio ina madini. Kila kitu imepewa Tanzania. Mungu ameipendelea Tanzania. Bila shaka huyu Mungu atakuwa ni Mtanzania. Maneno haya yule hukumu yake. Kufu. Ni kusema kwamba huyu ni kafiri moja kwa moja. Wewe huyu ni kafiri. Yeye anaipamba Tanzania, anajiona hivyo. Mungu katupa hiki, katupa hiki, katupa hiki, katupa hiki, kisiwa cha amani. Bila shaka kwa mapendeleo haya aliyotupendelea, huyu Mungu atakuwa ni Mtanzania. Haya maneno kufuru, nasi tumkufurishe. hakuna vidhibiti hivyo. Anajua kwamba aliyosema ni mukhalafa. Tofauti nzuri na mengineyo katika yale ambayo kwamba tumezungumza hapa. Na miongoni mwa adilla ambazo wanasumia hal ilm nasema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, wa kuntu daiman adhkuru al-hadith alladhi fi as-sahihayn. Na nilikuwa mimi yani Ibn Taymiyyah mara nyingi napenda kuitaja ile hadithi ambayo kama iko kwenye Bukhari na Muslim juu ya yule bwana mmoja ambaye kwamba aliwakusanya watoto wake. Atabada riwaya wanasema baada ya ilmu kwamba huyu bwana alikuwa ni nabasha lilkubur, ni mtu wa kwenda kufukua makaburini. Maiti kuzikwa, anakwenda kufukua, anatoa sanda na kuchukua ile na kwenda kuuza. Kwa hiyo alipotaka kufa akakusanya watoto wake, akauliza, mimi kwenu ni baba wa aina gani? Watoto wangu wakamwambia, wewe ni baba wetu mzuri, umetulea vizuri. Akamwambia, sasa na wakiumsia, idha ana mitu, ikitokea baba yenu nimekufa, nichomeni, nichomeni, muniunguze kabisa, mchukue majivu yangu muyarushe katika upepo mkali, au yachukueni yatumbukizeni kwenye bahari majivu, nipotee kabisa, nipotee, munipoteze kabisa. Fa wallah, naapa kwa jina la Allah, la in qadara Allah alayya, kama Allah ataweza mimi kuja kulipata akalikamata namna hii, la yu'adhibanni adhaba, atakuja kuniadhibu adhabu ambayo ma adhabahu ahadan min al-alamin, hayawahi kumwadhibu adhabu hiyo yeyote katika walimwengu. Kwa ili baba yenu nisifanywe haya, nikifa nichomeni, chukueni majivu yangu yasambazeni, yarusheni kwenye upepo mkali, tumbukizeni kwenye bahari huko, nipotee kabisa. Allah asije kunikamata, akiweza kunikamata Allah ataniadhibu adhabu ambayo hajawahi kuadhibu yeyote katika walimwengu. Wakafanya vile wale watoto, wakamchoma baba yao, wakakusanya majivu yake, aima wakarusha katika alhawa, katika upepo, yakatawanyika, au wakamtupa katika aliyam, katika bahari kama ilikuja katika riwaya. Baada ya hapo Allah tabaraka wa taala akasema tu kuwa, akasimama mbele ya mola wake Allah tabaraka wa taala, Allah akamuuliza, ma hamalaka ala ma faalta, mja wangu, kipi kimekupelekea ukayafanya uliyoyafanya? Qala, akasema yule bwana, khashiyatuka, ni ile hofu ya kukuhofu wewe mola wangu. Allah akamwambia, ama kwa kuwa umenifanya hilo kwa kuniogopea mimi, basi mimi nimekusamehe, ingia peponi kwa rahma zangu. Fahada rajulu shakka fi kudrati llah, huyu bwana alikuwa na mashaka juu ya uwezo wa Allah. Wale ambaye hana mashaka juu ya uwezo wa Allah hawezi kuyasema yale. Allah anaweza kweli kusema watu, Allah anaweza kweli kuihuisha mifupa, akaitia nyama, akaitia mishipa, akaitia damu, akaitia nywele, anaweza. Shaka fi kudrati llah, alikuwa na mashaka juu ya uwezo wa Allah, na kwamba ana mashaka kwamba je, Allah ataweza kumrejesha, bali ameitakidi kwamba yeye hatorejeshwa. Wa hadha anasema ahlul ilm, wa hadha kufru biittifaqi almuslimin, na hii ni kufru kwa makubaliano ya Waislamu wote. Lakini kwa nini akuadhibiwa? Lakini kana jahilan la ya'lamu dhalik, alikuwa ni jahil, hajui mambo hayo, na alikuwa wakati huo ni muumini, anamuogopa Allah juu ya kumwadhibu kwake. Alikuwa ni jahil kwa tendo lake, muda huo huo alikuwa ni muumin akiogopa adhabu za Allah tabarak wa taala. Faghafara lahu dhalik, Allah akamsamehe yeye kwa dhambi hizo. Kwa katika yale ambayo kwamba yapo kama vizuizi kutoka kumkufurisha mtu ni yale yale, tunarejea aljahl, aljahl, aljahl ni udhuru katika dhuhuru za wale ambao watafanya makosa makubwa, ambao lau angeyafanya asiye kuwa na jahal, makosa hayo hayo yanamtoa mtu huyo katika Uislamu. Haya yote ambayo nimesoma hapa مستفاد من خاتمة القواعد المثلى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى مع بعض الزيادات. هاي راح نستفيد كتب أكثر كتاب ابن عثيمين القواعد المثلى في خاتمة مشون. كل هذا يشكوه وكيف تكتفاها وكيف تكتهي البوتي أمالنا وكل شواته إلى شاكة وتعونا تفوت قوة نساء يعلم يهايا نكتهيه أنا وكل شواته وأنا ووجه شواته دوا أوبيا. طيب في سنتنا قطمية صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل أقول دوا يتقل فيه isipokuwa ile ambayo itafungwa na walii wa kisharia na ikashuhudiwa na angalau mashahidi wawili, na mashahidi wawili wasizidi hata watano, lakini mashahidi wawe wawili. Walii ambaye atawezesha ni walii wa kisharia, huyo ambaye anawaambia watu ndio wazee ni batil, njooni ni kufungusheni upya ndoa hizi. Nani wewe kwa mke wa mtu huyu? Una alaka gani ya kinasabu na huyu? Awali ambao wanawakufurisha Uislamu na wanawasilimisha upya, nani wewe? Umemkufurisha huyu kwa lipi? La kufru ambalo amelifanya. Na mengine mengi ambayo kama hayatakuwa na majawabu. Naye maafa makuu, na ni katika yale ambayo aliyatabiri Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba ikhtilafu itapatikana katika mambo ya akida. Hili ni ikhtilafu katika akida, hili ni pote potovu, hili ni pote potovu. Wawe ni watu wawili, awe ni mtu mmoja, huyu ni balun mudhilun mubin. Bal amepotea, mubin anapoteza watu na anapata watu, anawapata watu. Kadhalika ni mubin, mwenye kudhihirisha kabisa, mwenye kudhihirisha kabisa makosa yake. Hata mtoto mdogo akisikia anaona kwamba hii dini ni jadidi, hii ni dini mpya, hii ni pote mpya. Pamoja kwamba tumesema asili yao hawa wameanzia Masri, katika wale watu ambao walikamatwa na serikali ya kule, wana harakati kule hapa Lebanon, na wengineo katika wale ambao kwamba wameingizwa jela, miongoni mwao ni Sayyid Qutbi. Nimeanza pote hili mwaka 1965 na mpaka leo hii linatambaa na linaenea katika pembe na kona za dunia. Elimu ni nuru, ujinga ni kiza. Wanaofuata batili kama hii ambayo yuko wazi, wengi wao ni wale ambao kwamba hawajibidishi kusoma, hawakai katika durusi kusikiliza maneno ya Allah, kusikiliza maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakawa ni wafuasi wa kila kitakachochomoza. Leo nabii wa Mkuranga kapata watu, nabii wa Mkuranga, nabii wa uongo wa Mkuranga kapata watu, na akitokea mwingine atapata watu, akitokea mwingine atapata watu. Kwa nini? Hatuna thabati, hatuna misingi ambayo inatuthibitisha katika haki. Misingi hiyo ni nini? Mikuu katika misingi hiyo ni ilmu, kuwa na ilmu ambayo nikija janga, nikija balaa, unachukua tochi ya ilmu yako unaimulika pale. Unaona kwamba pale hakuna kitu, huyu hajielewi, huyu anasikiliza maneno ya watu, huyu kadha wa kadha, huyu akuepukwa. Kwa hiyo elimu ni nuru, elimu ni mwangaza. Anatutaka Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam tusome, anatutaka Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam tuwasikilize walinganizi wa haki, anatutaka Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam tujiepushe na walinganizi wa batil kama hawa at-takfir wal hijra. Katika hadithi ya Abdullah ibn Amr aliposema, inna Allah la yaqbidu al-ilma, إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، أو إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. الله ينبغي علم ياسف وقوله ونظوني فمالكوه ونظوني ووت وقافا الله كواشكوه ووت الله يتكوه علم ياسف وقويته وقد كذفوه جوان ونظوني kwamba walikuwepo wameamka asubuhi vifua vituku, hakuna hadithi anayokumbuka, hakuna aya anayokumbuka, hakuna kadha. Allah haichukui elimu yake kwa mtindo huo. anachukua ilmu kwa kuondoa wanazuoni wa kweli al-amilin ar-rabbaniin, mpaka ikiwa kati sehemu au kote au mahala fulani habafishi hata alimu mmoja katika maalimu wa kweli, watu watawafuata watu wajinga, istakhadha an-nasu ru'usan juhala, watu watawafanya wale watu wajinga wasiokuwa na ilmu kuwa ndio wanazuoni wao, wanawasikiliza na wanawatii. Wataulizwa hawa mambo ya dini, fasuilu faaftau bighairi ilmu, wataulizwa watatoa fatwa bila ilmu. Watu ambao kama wametoa fatwa mitaa Mbagala kwa majamani kina mama, sasa hivi tuko katika marhala ya Makka. Kwa hiyo kama tuko kwenye marhala ya Makka hatujafika Madina. Maana yake nini? Maana yake hijabu wapi imeshuka? Hijabu imeshuka Madina. Akina mama sasa hivi vueni mashungi yenu kwanza mpaka tukifika Madina. Kwanza na tauhidi wako Makka. Aya hijabu imeshuka Madina. Hawa tuwafanya kuwa ndio wanazuoni wao, wala tuwafatua kama hivi. Fadallu watapotea, wa adallu na watapoteza watu. Katika hii hadithi wanasema shurahu alhadithi, katika hii hadithi ndani yake kwa anaitazama kwa mtazamo wa ilmu kuna mahimizo fihi alhasu, kuna mahimizo kwamba watu wanatakiwa wasikilize ulamaa sunnati wa tauhid. Na katika hii hadithi kuna makatazo kwamba watu wasikae chini ya ulama usu wanaozuni uu. Na hali hizo ni kama walivyosema hawa wanaozuni rahmatullahi ta'ala alayhi ajma'in. Tujipinde tujibidishe katika durusi, katika kusoma ilmu yetu, tukawa na ilmu bila shaka tutakuwa na ngome madhubuti ambayo tunaitegemea ilmu. Bila hapo unasumbuka, akija huyu na nasi utakuwa naye, akiwa yule na yake utakuwa naye. Hivi kuna amali dhania kwamba hawa makadiani mfano watapata wafuasi? Makadiani watapata wafuasi? Lakini makadiani wana wafuasi. Kuna ambaye anadhani kwamba mashia watapata wafuasi? Mashia sababa tu sahaba watusi wanatokana masahaba, wanamtokana Aisha, wanamtokana bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanamtia kwenye khiana Jibril, wanamkana Allah mwala wetu mwenye Qur'ani, wanaikana Qur'ani hii. Kwa matapata wafuasi, mashia wana wafuasi. Nini kiswa pelekea kupata wafuasi? Hawa wafuasi wana nini mpaka wakaingia huku? Hawakuwa na misingi mama ya ilmu. Kwa hiyo Allah ndugu zetu al-sunna wal-jamaa salafiyun wa Bagamoyo katika markazi hii, markaz Ibn Uthaymeen رحمه الله تعالى في بديش حتى دروس تصوميني توسليزها للسنة والجماعة توسليزها للعلم تصومي بتبو بياو توينا مفهوم مانو ناو ميما لكتوكي جامبو سفاني لكتوكي جامبو سيستيمي ووليزها للعلم فاندا جيو جمبولاك وكيونا كتابو سيستومي ووليزها للعلم جيو كتابو هيشو كنا كتابو هفا كيكو كذا وكذا وكذا انتو زواكي نهو الهو الهو الهو كنا سمهاي نهاي نهاي vipi kitabu hiki wauliza hali ilmu hii itakuwa ngome yako na hirizi yako. Wallahu ta'ala a'lam walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khairan. Maswali ya sidi mamba wakti kam? Saakam? Atas? Muda unaribia maghrib, tutakapo sasa leo tumtike sababu kuna wengine wataendelea na mahadhara baada ya maghrib. Kwa hiyo maswali matatu inshallah. Mambo gani mtu atafanya na mtoka katika Uislamu? Yale tajwa katika usalafi. Yale mtoa katika usalafi mtu kwanza ni yale yanamtoa katika Uislamu. Yale ambayo yanamtoa mtu katika Uislamu yamemtoa katika usalafi ni mbali au la. Ambao ni mambo 10 ngapi? 12 yametaja Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Wanazuoni wakaita asbabu ridda au nawaqidu al-Islam. Kwa yale yote yanamtoa mtu kwenye Uislamu yamemtoa kwenye usalafi ni mbali au la. Kadhalik mambo ya hizbia. Mambo ya hizbia. Mambo ya turuq, watu wa tariqa, mikhalafat ambayo inakhalif manhaji ya ahli sunna wal jamaa, kama vile mtu kusuhubiana na kuathirika na watu wa bid'a, watu wa batil, na amenasihiwa katika hilo hakuna sihika. Bila shaka manhaji yake ni munharif, manhaji yake ni munharif, ametia dosari katika manhaji yake. Hii ni kwa lugha ya jumla. Naam, na si kila ambaye atakara watu wa bid'a anaambiwa wewe sio salafi tena. Waweza kukara watu wa bid'a kwa lengo la kuathiri katika manhaji, na hiyo litaangaliwa kukaa nao kwao. Je, taathira iko kwa nani? Ni yao kwako wewe au yako kwa wao? Ikiwa ni yako kwao, endelea na hao wanasema ahlul ilm. Ikiwa ni taathira yao kwako, ondoka hapo. Usipoondoka ukanasihiwa ukabaki hapo, utajumlishwa na hao. Hao wanasema ahlul ilm. Naam. Na mali na kwenye kusiana na baada ya mtu kufanya ambalo jambo la kufu na ikihakikisha kabisa yeye katoka katika Uislamu, labda nitarakuliwa vipya na arudi katika Uislamu, yaani kwa maneno gani na nani anasimamia au anasimamiwa? Mtu kafanya jambo la kufu ambalo linamtoa katika Uislamu au katoka kwenye Uislamu, sababu linamtoa na katoka, katoka kwa kuangaliwa vidhibiti. Vidhibiti vimetimia, vizuizi vile vimeonekana, shuruti zimetimia, katoka kwenye Uislamu. Anarudije kwenye Uislamu? Anatolewa shahada kwa masema shahadu an la ilaha illallah au ni tauba. Allah anasema illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alayhim وانا التواب الرحيم فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين توبه نصوحه من الله سبحانه وتعالى اما التوبه هي لنياس كما لما قال الشيخ ناصر السعدي في تفسيره تيسير الكريم الرحمن كني فان تابوا دنياك كنا شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله كني اذا ان تابوا هبا كنا شهاده ان لا اله الا الله محمد رسول الله. Hatubii isipokuwa yule anayetakidi huyo aliyemtubia ni nani? Ni Allah. Na kwa hilo ambalo amelitubia ni dini ya mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadhalika waqamu sala wa atu zaka. Kwa hiyo taubatan nasuha, toba ya kweli kwa yale yaliyotangulia, yahdimu ma qabla, yanabomoa na yanavunja ya batil yaliyotangulia kabla ya hapo. Vidhibiti mawane zimeondoka, shuruti zimetimia. Je, nina uwezo wa kusema mtu ni kafiri? Tayeb, hapana. Bado na wanawazuoni katika kuchelea na kuliogopa jambo hili, wengi wao husema kwa kauria atakayefanya hili na hili ni kafiri. Wengine wanasema kwa kauria, mimi simkufurishi huyo, kama vile al-Imam Muqbil bin Hadi al-Wadi'i au Sheikh Ibn Uthaymeen, lakini akipatikana wa kumkufurisha sitomlaumu. Kwa kama hiyo, mimi simkufurishi huyu, yatahasha, lakini akipatikana wa kumkufurisha mimi sitomlaumu huyu alimkufurisha. Kwa kama hiyo, kwa sababu huenda kuna jambo bado wewe hujalibaini kwake yeye, huenda kuna jambo bado ambalo kama limemzuilia halijabainika kwako wewe. Wallahu a'lam. هذا هو في البلد هذا مصاري مطامة أنا سمع أختي سؤالي مية مدالة مصاري مدالة أم مصاري مدالة ها مدد مدد مدد nasalimiwa na mwanamume ambaye sio mume wangu, je, nikiitika kwa sauti au nisitoe sauti? Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymeen katika fatwa zake rahimahullah ta'ala anasema hakuna ubaya mwanamume kumsalimia mwanadada wala mwanadada kumsalimia mwanamume, isipokuwa ukiona kwamba salamu yako kumsalimia huyo itafungua mazungumzo mengine baada ya salamu ambayo yatapelekea kwingine, au dalili kutokufanya hivyo. Nacho kusalimia itikia salamu, na mwanamke ataitikia salamu kwa kujisikilizisha mwenyewe, atatikia salamu kwa kujisikilizisha mwenyewe. Akiona kwamba kuanza kumsalimia huyu nitafungua milango mingine ya maneno na mazungumzo na mengineyo, aache kufanya hivyo, asimsalimie. Akatoa beti ya shairi kwamba asli ya mambo kama haya kupelekea kunako haram, salamun fa kalamun fa maw'idun, asema salamun fa kalamun fa ibtisamatun fa maw'idun fa liqa, kuwaza salamu kuja maneno, kuja tabasamu, kuja maagano, kuja makutano. Salamun fa kalamun fa ibtisamatun fa maw'idun fa liqa, kul aula ukichelea shari kuto kumsalimia wewe mwanamke kumsalimia yeye na wewe kukusalimia yeye. Mwanamke anaposoma Qur'ani hajakuwa ikutishwa wazi, je, anapata thawabu au inakuwa haijuzu? Abu Zabaria Rasulullah, Abu Anas. Tayeb, katika hili wanasema hal ilm, hakuna katazo la wazi lililokuja kwamba yeye akiwa kichwa wazi. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akilala juu ya paja la mke wake Aisha radhiallahu anha na anasoma Qur'an. Katika hadithi kana yattakiu alayya fa yaqra'u alqur'ana wa ana ha'id, alikuwa akiniegemea anasoma Qur'ani akiwa imeniegemea ilhali mimi niko katika hedhi. Kadhalik atilia mbali masala ya kwamba kichwa kiko wazi akiwa katika hedhi, pamoja kama kuna khilaf za ahli ilm baina ya mujiz na mani, lakin qawli rajih kwa kutopatikana dalili ya wazi ya kukataza ni kwa wale ambao kwamba wanasema hakuna ubaya kwa kile kusoma Qur'an sembusa akiwa kichwa wazi. Mwanamke anapoachwa eda ya kwanza, anapoachwa eda ya kwanza, talaka ya kwanza, anatakiwa kuhudumiwa mpaka miezi mitatu, na anapoondoka anapaswa apewe pesa ya biashara. Hii kupewa pesa ya biashara ni fatwa ya Abu Eid Muhammad Eid, ni fatwa yake. Lakini kipindi cha eda anahudumiwa na mumewe, chakula atahudumiwa na mumewe, na kiumwa atafanywa ihsani tiba na mumewe huyo, na salala nyumbani kwake na haondoki, isipokuwa ikitokea anafanya yale ambayo kwamba hayaridhishwi katika Uislamu, illa ayatina bifahishati mubayina, kama ilivyokuja katika aya. Ama kupewa pesa ya biashara, hii halipo katika sharia. Dufu la kina mama linapopigwa kwenye maharusi, je, dufu zilikuwa ngapi na linatakiwa lipigwe vipi? Dufu ngapi? Dufu ni dufu, kama hiyo mbili ile moja dufu, waambiwa kwamba lazima ili afikiane na wale itimie dalili ya madufu yale yale waliokuwa nayo wale wa kina mama wa kisahaba wanapopiga maharusi, la bali dufu ni dufu. Nipigwe vipi? Swali la pili, inatakiwa nipigwe vipi? Sheikh asema nipigwe kitalak. Napigwaje kitalak? Kwanza wawe wamejihifadhi sehemu ambayo kwamba hawataonekana na akina baba na wanaume ambao si halali yao. Pili, wa wasiinue sauti zao kwa namna kwamba zitasikiliwa na watu ambao ni watu kando wao ambao wanaruhusiwa kuwaoa na vitu kama hivyo. Tatu, hata mavazi yatakiwa ya mavazi ya heshima baina yao wao kwa wao pia. Nne, wanatakiwa wasicheze kama wanavyocheza makufaru kama wanavyosema ahli ilm. Tano, waimbe nyimbo ambazo kwamba hazina matusi ndani yake wala hazina shirki ndani yake, bali ni nyimbo za kumsifia bibi harusi, kadhalika kumwombea baraka na khairi na fanaka kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sita, lisiwafanye hilo wakaacha mambo katika mambo ya kumtukuru Allah tabarak wa ta'ala, kama vile kupitwa na nyakati za sala na mengineyo. Tano, yeye mwanamme anaruhusiwa kumpa ruhusa mkewe kufanya biashara sehemu ya shubha? Kama atapatikana mwanamme huyu, atakuwa mwanamme dayus, mwanamme ambaye hana wivu, ambaye hataona harufu ya pepo. Mwanamke si ndio kufanya biashara? Asili ya mwanamke ni kutulizana majumbani. Wakarna fi buyutikunna, haya wanaambiwa wake wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Vipi wasiokuwa wao wakiwa kwa Mtume wanaambiwa watulizane majumbani, vipi wasiokuwa wao? Asili yake kutuzana katika nyumba yake. Ama mwanamke kuwa na zihamu na wanaume kwenye biashara, kwenye makoleni ya biashara, kwenye wapi, mambo haya hayapo, sikukua kwa wanawake wa makufaru, wanawake wa makufaru. Ama ikiwa na kiduka chake cha wasichana wenzake, kina dada wa kisunna, wanawake wenzake wanauzia piko, wanauzia labda udi, katika mazingira ya heshima na taadhima, alikatazwa katika hilo, muda wa kuwa mavazi yake na stara yake na mazingira yake atakuwa yanaridhiwa na Uislamu. Ama mwanamke kwa duka la spare, labda kama spare za gari huko, ama mambo ya shubha. Swali lingine la madada mwingine ni hilo hilo. Je, mwanamke anaruhusiwa kufanya biashara pale mwanamume anapokosa, anapotafuta riziki? Mwanamume akakosa riziki, mwanamke anakwenda yeye sasa. Wajibu wa kutafuta riziki, wajibu wa kulisha na kuvisha na kila kitu ni wa mwanamume. Ni wa mwanamume, sio mwanamke. Yeye anatakiwa kutulizana nyumbani, anunuliwe viwalo na mumewe, chakula aletewe na mumewe. Ni ipi haki ya mke wa mmoja wetu kwa mmoja wetu? Mtume akasema katika hadithi sallallahu alaihi wasallam, an tut'imaha idha ta'amta, umlishe wewe hata utakapokuwa unakula wewe kama wala na yeye yale. Watasuaha idha tasaita, umvishe utakapokuwa unavaa. Kadhalika usimpige uso, usimpige mabezo, usimuhame isipokuwa nyumbani. Ukahama ukamfanyia hijra, ukawa lala nyumba ya pili, nyumba ya tatu, mtaa wa nne, lala msikitini, Mtume akasema wala tahajur illa fil bayt. Mwanamke kafaulu madrasa, amepata nafasi ya kwenda kusoma mbali na hapo, mume amemkataza, yani asende huko kusoma mbali, anaruhusiwa kudai talaka? Haruhusiwi kudai talaka katika mazingira haya, muda kuwa yeye na njia za kusoma ziko nyingi, sio lazima wewe uende huko, ziko njia nyingi za kusoma kwa sasa hivi, lillahi alhamdu. Kwa hiyo hakuna ruhusa kudai talaka kwa mazingira kama haya, ikiwa labda anakataza kuswali, usifunge Ramadhani, usivae hijabu kisheria, na mfano vitu kama hivyo ambavyo havina mbadala wake. Haya ni masuala mengine, wewe unaruhusiwa, lakini kwa haya ambayo kwamba uwezekano mwingine upo, njia mbadala nyingine ipo, kuna ruhusa kudai talaka mwanamke wewe Kiislamu. Naam, swali la mwisho. Ya familia ambayo ipo katika mji wa Bagamoyo, na familia hii wameeleza tushehe huyo anazungumza masala haya, yeye anajitoa hiyo kama kundi na wale wenyewe wanaofanya madhambi makubwa ni kafiri. Yeye ameingia na kitu cha thalathe moja, yote anaopiga kula kula ana kumchagua kiongozi uchaguzi. Ah, kupiga kura. Ndio hapo ile mimi huko mwaka huo mpaka hivi sasa. Huyu ndio kafiri. Ah, ndio kafiri na anatakiwa asijiunge. maana yeye anasema mimi sio kama wale wanaofanya kufanya dhambi yoyote kubwa kwenye kura tu. Sasa yake ni ya kura. Sasa je, hukumu hii ya kupiga kura, mtu akipiga kura ni kafiri kama madai yake anayosema yeye? Hukumu ya kupiga kura ni kafiri. Kura iko kwenye nini? Iko kwenye demokrasia. Demokrasia ni shirki Islam. Shirkun fi tashri'i. Shirki katika kuweka sharia. Anaweka sharia ni Allah, wewe unawachagua hawa ambao wanakwenda kule kusaidia kuyafanya haya. Tayeb, lakini bila shaka pamoja tunakubaliana kwamba ni kufuru, jambo hili ni kufuru. Je, kila anayefanya jambo hili huambiwa kafiri? Tunarejea pale pale katika mada yetu. Yeye anajua kwamba jambo hili lina khalis sharia ya Allah ambayo kama nampelekea yeye kuwa kafiri au fasiki, swali la kwanza. Ameondolewa utangu katika hili, anabainishiwa hoja na akafikishiwa akaelewa, la pili. Hakutenzwa nguvu katika hili, la tatu. Paka mwisho. Katika yale mambo tunayozungumza. Sawa? Lakini kubwa ambayo kama tunaliona jamii ya Kiislamu imegubikwa na aljahl. Huyo huyo atakwambia kura ipo kwenye Qur'ani bwana. Eh, walipokuwa wakitaka kumlea Maryam ilifanyika nini pale? Kura. Allah anasemaje? Kumbuka ile aya ala Imran. Ayuhum yaqulu Maryam? Nani katika wao ambao watamlea Maryam? Itapigwa kura. Kwa kura iko ndani ya Qur'an. Kura kaifanya Mtume swalla Allahu alayhi wasallam. Anapotaka kusafiri kupiga kura, itakayemwangukia katika wake zake ndiye atakayeondoka naye. Kura ipo. Kwa ikiwa kura ya kuongozana na mtu ipo, vipi kura ya mtu kutuongoza sisi katika mambo yetu ya kijamii? Taawil. Muawil. Anakufurishwa kwa taawil. Anakufurishwa kwa jahil, akufurishwa. Wanaendelea watu kuwabainishia watu kama mambo haya hayafai. Na hadu sunna wal jamaa hawapigi kura. Mimi tangu nimeumbwa na Allah sijapiga kura. Walillahi alhamd. Tangu tuko kwenye uwa mswali sunna mpaka Allah katuhidi kuingia katika da'wati salafia. Kwa hiyo wanatakiwa watu waelimishwe. Akielimishwa mtu akielewa anaelewa. Tufahamiane vizuri. Kwa hayo hayo unazungumza hapa, tunarudisha katika hii misingi hii, misingi mama ya tulizungumza. Kila anayekufurishwa anaingizwa hapa kwenye mfumo hivi. نعم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك